Dus, wil jij iets vertellen? Op live op de radio Patapoel. Let's speak, sorry. You speak something on the radio French. Patapoel? French, yeah. Yes. I've got something for you, beautiful man. Oh, yay. Intermarijn, jawel. Hello, everybody. Nou gaat wat gebeuren. Hans owes me €20 van de bunker. Echt waar? Remember? Oh nee. You say write it down, I wrote it down. Got it in my pockets all the time. So baby. Sorry. Kan ik het met een, weet ik veel, een eye over je bol? Nee, dat is net te veel voor. Daar was ik weer net te lief voor. Aanboeren, nee, dat gaan we niet doen. Even kijken, wat gaan we dan doen? Kusje, kan je wel een kusje geven? Ja, maar dat is net in af. Nee, dat is, dan moet je nog even het papiertje vasthouden, denk ik. Ja, is goed. Goed vasthouden. Dat is goed. Gewoon bij je vrouw aan. Hè. Alsjeblieft niet vergeten. Ja, dat was hier een oude schuldeiser. The only one that is empty. Ah. Hi. Empty what? We still have to make our queues. We have to make some queues. Queues? Yeah, otherwise the no show. The P's and Q's. Or queues and A's or just queues? For the moment, everything. Still everything. Ah, okay. But it's fine. Like, we manage it. I'm sweating. Ah, that you have an electronic device? Very electronic. Maybe I'm a spam. UPS. Maybe I'm a spam.